touch no straw, no, no. If you're drowning, you don't clutch no straw. You don't want to live no more, cry no more, no more. Machine Head, legendarny album Deep Purple z 1972 roku, ma swoje nowe wydanie. To klasyczne hardrockowe dzieło wydano w kilku wersjach technicznych, dźwiękowych. No i jest tutaj nowy remix, a zlecenie na wykonanie tego remiksu otrzymał Dweezil Zappa, syn legendarnego Franka Zappy. Przypadek? No nie sądzę, wiedzą państwo doskonale, że historia płyty Machine Head ma ścisły związek z postacią Franka Zappy. W skrócie największym, Deep Purple na początku lat 70. nie byli zadowoleni z brzmienia swoich wcześniejszych płyt, choć były to tak sławne albumy jak In Rock na przykład, i pojechali do Montreux, do Szwajcarii, aby nagrywać płytę w pomieszczeniach tamtejszego kasyna. Nie chodziło o kasyno, tylko o budynek i o duże pomieszczenia. I w tym samym miejscu odbywał się koncert Franka Zappy, na którym doszło do tego głośnego wydarzenia, że ktoś odpalił fajerwerki w sali koncertowej. Doszło do pożaru, budynek spłonął, zespół Deep Purple musiał nagrywać płytę w innym budynku. No a o tym sławnym pożarze napisał równie sławną piosenkę Smoke on the Water. A my dzisiaj słuchamy ostatniego fragmentu tego zremiksowanego wydania Machine Head. Ostatnia na płycie piosenka nosi tytuł Space Tracking. Wait! Deep Purple w nowym remiksie Dweezila Zappy, ale to jakieś nieduże jednak ingerencje w proporcje dźwiękowe. Dwa utwory Państwo usłyszeli, ostatnie na płycie Machine Head, Lazy oraz Space Tracking. Oba utwory wyćwiczone wcześniej przed nagrywaniem płyty, wyćwiczone wcześniej na koncertach doskonale, także samo rejestrowanie wersji studyjnej odbyło się już bardzo, bardzo sprawnie. Wracam teraz na chwilę do zapowiadanego w tym tygodniu koncertu w Warszawie grupy Dave Matthews Band. Mam nadzieję, że będzie to bardzo solidne wydarzenie muzyczne. No i chciałbym Państwu powiedzieć, że oni mają bardzo obszerny własny repertuar i koncert będzie wypełniony własnymi utworami Dave Matthews Band, ale może się zdarzyć, że jakiś cover także zostanie wykonany, a wtedy sięgają po utwory z najwyższej półki. Thank you.

Czy wszyscy pamiętają jeszcze, że All Along the Watchtower to jest pieśń Boba Dylana? Wersja przesławna Jimmy'ego Hendrixa to już była interpretacja coverowa, no a to był taki kolejny reinterpretowany przykład w wykonaniu Dave Matthews Band. Czy coś takiego może się zdarzyć w Warszawie 12 kwietnia? No, zobaczymy. W audycji Dym na wodzie 24 minuty po godzinie pierwszej powrócimy raz jeszcze do najnowszej płyty grupy The Black Keys. Zespół The Black Keys to formalnie tylko dwóch muzyków, gitarzysta i perkusista. No ale na tej najnowszej płycie Ohio Players zaangażowali licznych współpracowników i sięgnęli po bogatą produkcję muzyczną. No i wyszła, jak sami mówią, bardzo imprezowa płyta. Program trzeci Polskiego Radia, Dym na wodzie, jest w pół do drugiej. Polski zespół Datura, debiutancki mini-album, wydał w grudniu 2022 roku. Pod koniec wiosny tego roku Datura przejdzie test drugiej płyty, czyli jak spełnić rozbudzone oczekiwania wydawcy, no i swojej publiczności. Z tego ważnego dla zespołu Datura albumu pochodzi premierowe nagranie Venom. Thank you.

shapes like the tide. I need my feet both on the ground.